tuseme, nataka tujenge na waheshima ya mapenzi yetu, usiweke nafsi yangu mbali na amani. Leila, Leila niko wako mama. Habari, karibu tena kwenye chaneli yangu. Leo tumerudi na habari za Shimanga Asosa, mtoto mzuri, aka mtoto mzuri. Jina la kuzaliwa anaitwa Shimanga Kalala Asosa. Alizaliwa tarehe 4 Aprili 1949. Ni mwanamuziki maarufu wa muziki wa dance kutoka nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Tanzania. Kwa nini nimeweka Tanzania? Huyu bwana sasa hivi anaishi hapa. Na hakuondoka tena tangu wakati huo. Alifahamika zaidi kwa kuwa miongoni mwa waimbaji wakubwa wa bendi ya Makwizi Original na bendi yake binafsi iliyoitwa Orchestra Mambo Bado iliyovuma miaka ya 70. Twende na wasifu wake. Shimanga Kalala Asosa ni mwanamuziki maarufu aliyewahi kupiga muziki katika bendi kubwa huko Jamhuri ya Kongo, hasa bendi kama Mego Success, Les Kabale, Lipua Lipua na Fuka Fuka. Asosa ni mwenye kipaji cha kutunga na kuimba nyimbo za muziki wa dance. Pia ni kiongozi wa bendi ya Bana Makwizi iliyopo jijini Dar es Salaam. Kwa hali isiyokuwa ya kawaida, Shimanga Asosa amekuwa akikataa ofa ukuki za kwenda kula maisha Ulaya na Marekani na kuamua kuishi jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Akiwa katika bendi hizo, alishirikiana na wanamuziki nguri kama kina Bavo Meri, Meri, Nibo Mamandido, Pepe Kale na Kamuangana Mateta, Wazola Bongo na Vekas. Ni kama pumzi zinazoweka uhai mwilini mwangu, Leila uko pekee moyoni mwangu. Hebu tutazame kuzaliwa kwake, elimu na muziki. Shimanga Asosa alizaliwa katika mji wa Kamina uliopo jimbo la Shaba huko Jamhuri ya Kongo mnamo tarehe 4 Aprili 1949. Alipata elimu ya sekondari katika shule iliyojulikana kama Charles Luangwa hapo Kamina. Asosa alianza kuimba akiwa bado mdogo, na kwamba alijipeleka mwenyewe katika kwaya ya kanisa la Mtakatifu Baramu huko Kamina, ambako mapadri walimsaidia kumfundisha muziki. Pamoja na juhudi hizo, baba yake mzazi kamwe hakutaka mwanaye ajitumbukize katika muziki na kumtaka afuate masomo yake shuleni. Baada ya kumaliza kidato cha 4, baba yake alimpeleka chuo cha ufundi cha Kamina. Asosa, muziki ulikuwa ndani ya damu yake. Hivyo kila siku baada ya kutoka chuoni alikuwa akienda kuangalia mazoezi ya bendi iliyokuwapo hapo Kamina, Super Gabi. Mazoezi hayo yalimtia hamasa kubwa ya kupenda muziki. Siku moja aliomba apewe nafasi ya kujaribiwa kuimba katika bendi hiyo. Asosa alikubaliwa, akaingia stejini na kuimba. Lakini kabla hajamaliza kuimba, hafla baba yake alitokea kumbini humo na kumchawaza viboko. Pamoja na makatazo yote haya, hatimaye baba yake mwishowe alikubali ombi la mwanawe baada ya kubaini kuwa hashikiki wala habadiliki kitabia. Akamruhusu afanye muziki wa kadri ya kuendavyo. Tazame safari kamili ya muziki. Mwaka 1969, Shimanga alikwenda Kinshasa kutafuta maisha. Kwa bahati nzuri alikutana na mwanamuziki Bavon Meri Meri, akampeleka kwa mmiliki wa bendi moja katika jiji hilo aliyejulikana kama Didi Kalombo. Asoso alitumia vyema nafasi hiyo ya kujaribiwa sauti. Mmiliki huyo alimkubali. Hapo ikawa chanzo cha kutimiza ndoto zake kwa kupata ajira katika bendi hiyo. Asosa anazikumbuka changamoto alizotokana nazo kwa kuwakuta wanamuziki wa bendi hiyo wakiwa watanashati kuliko yeye, mavazi mazuri zikiwemo suti na wote walikuwa wangavu usoni wakitumia vipodozi, aka mkorogo. Pamoja na hayo, sauti yake ndio iliyomwokoa na kupewa heshima kama wanamuziki wengine. Baadaye Negro Success, kiongozi wake kufariki Bavol Beri Beri kwa ajali ya gari, bendi hiyo ilitereleka na hatimaye kafa. Mwaka 74 Asosa alikutana na Dibo Mamandido na kumweleza kwamba anatakiwa na mmiliki wa bendi ya Lipua Lipua aliyejulikana kama kwa jina la Kiamu Angana Mateta, wazo la Mbongo Vrekes. Alipofika huko alitakiwa kujaribu kuimba sauti ya Pepe Kale ambaye alikuwa amekwisha ondoka. Hata hivyo hakujua ujasiri aliupata wapi siku hiyo pale alipomtamkia miliki huyo kwamba haiko tayari kuimba sauti ya mtu bali atio aimbe sauti yake halisi ambayo baadaye uongozi ulimkubalia. Akiwa huko akaungana na wanamuziki wengine akina Chizuga Rocks upande wa solo, Mutembu Chibao, Basikita na Kayembe waliokuwa wamemtangulia katika bendi hiyo. Kali wakiwa Lipua Lipua walibuka na vibao vikali vilivyotikisa jiji la Kinshasa. Kibao hivyo pamoja na Mombasa ni Kibwe na Aba. Mwaka wa 75 bendi hiyo iliingia katika mgogoro kati ya mmiliki wa bendi hiyo na wanamuziki wake. Aliamua kuondoka na kwenda kujiunga na bendi ya Les Kamale. Akiwa na Les Kamale walitoka na nyimbo ambazo hadi sasa zinatamba katika ulimwengu wa muziki. Wimbo huo ni Abisina, Masua, Aingi na zingine nyingi. Wanamuziki wa bendi hiyo baada ya mafanikio yao ya hafla walilewa sifa na kujiamini kupita kiasi. Walipewa maslahi murua, walinunua vyombo vyao vya muziki na magari na vya kubebea vyombo vyao. Mbwembwe zikazidi na kusababisha kusahau wajibu wao katika kazi. Bendi yao hiyo mwisho ikafa mwaka 75. Mwenye bahati habahatishi. Asosa alikaribishwa katika bendi ya Fuka Fuka iliyokuwa ikiongozwa na Mule Chebauma. Akiwa na bendi hiyo mwaka 78 ilifanya ziara hapa nchini Tanzania. Fuka Fuka ilipoingia Dar es Salaam ilikuwa na nyimbo zake mpya, Bitota, Labeka, Baba Isaya, Papi Funga Funga, ambazo anazieleza kwamba ziliwaduaza wapenzi wa muziki wa jijini Dar es Salaam wa wakati huo. Bendi hiyo baadaye iliingia mkataba na kupiga muziki miezi sita na chama cha mateksi dereva cha Tanzania, Transport Tax and Services, TTTS, ambacho pia kilikuwa kinamiliki ukumbi wa Mlimani Park. Baada ya kumaliza mkataba wa Fuka Fuka, waliondoka kurejea kwao wakipitia Nairobi nchini Kenya na Kampala huko Uganda. Wakiwa Kampala, kwa bahati mbaya nchi hiyo ilikuwa imeingia vitani ikipigana na Tanzania mwaka 79. Vita hivyo vilivyoathiri kwa kiasi kikubwa, kwani wakiwa uwanja wa ndege Entebbe wakisubiri kurejea kwao, vurugu za vita ziliwakaribia, wao wakakimbia na kuviacha vyombo vya muziki uwanjani humo, ili hali kila mmoja akitafuta njia yake kunusuru maisha yake. Mwaka 1981 wakiwa kwa Kongo, Asosa alifuata na mfanyabiashara kutoka Tanzania aliyemtaja kwa jina la Joseph Mwakasala ili kuja Tanzania kupiga muziki katika bendi ya Mlimani Park Orchestra kwa mkataba wa miezi sita. Akiwa Mlimani Park Orchestra alikutana na wakali wa muziki wa Tanzania kwa wakati huo, akina Mudini Ngurumo, Michael Enoch, Albert Barazari, Joseph Baromayo, Mulenga na Cosmas Chodimule. Baada ya kumaliza mkataba mwaka 82, Shimanga Kalala Asosa alichukuliwa na mzee Kitenzogu Makasi katika bendi yake ya Orchestra Makasi, ambako alidumu hadi mwaka 86. Akiwa hapo alitoa wimbo ulioshika chart wa Athumani. Mwaka huo huo aliamua kuanzisha bendi yake ya Orchestra Mababado, akatoa wimbo wa Bomoa Tutajenga Kesho. Wimbo huo ulitafsiriwa vibaya baadhi ya watu kwamba hakuna maadili mema. Bendi hiyo ilijenga mizengwe na kusababisha kusambaratika baada ya muda mfupi. Asosa alichukua na bendi ya Makwizi Duzaire iliyokuwa ikiongozwa na Chinyama Chianza kwa wakati huo mwaka 87. Alipiga bendi ya Makwizi hadi aliposambaratika, ikapiga ikipiga katika ukumbi wa Langata Kinondoni miaka 90. Akiwa hapo wapenzi wa Makwizi original walimpa jina la mtoto mzuri kufuatia utanashati wake. Baadaye alichukuliwa na mfanyabiashara jijini Dar es Salaam Paulo Kiala kuimarisha bendi yake ya Lego Stars. Akiwa bendi hiyo alifuatia vibao vya Francesca, Afla, Poseka na vingine vingi. Baada ya kumaliza mkataba aliungana na wanamuziki aliyokuwa nao Makwizi Duzaire, ambao walikuwa wameanzisha bendi yao ya Bana Makwizi. Anawataja akina Kasongo Mpinda Creton, Mukumbule Lulembo, Parash, Mbuya Makonga, Adios, Mutombo Lufungula au Dax na Lianga Banza, Banza Mchafu. Hadi sasa bado yuko bendi hiyo ya Banana Quiz. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Pia kusubscribe. Asante sana.